اپنے رب کے اس مبارک گھر کا، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کر رہا ہوگا، وہ کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین جتنے عاشقان رسول اس وقت حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ پاک حاضر ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ان سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ مبارک ایام ہیں، خوش نصیب لوگ ان مبارک دنوں کے اندر خوب سے خوب نیکیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو دیکھو تو وہ روزے رکھ رہا ہے، کسی کو دیکھیں تو وہ تسبیحات میں اضافہ کر رہا ہے، کوئی خوش نصیب ان مبارک دنوں کے اندر راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتا ہے، کوئی خوش نصیب ان مبارک دنوں کے اندر درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ ہر کسی کی جو نیکیوں کا حریص ہے، جو نیکیوں کی تڑپ رکھتا ہے، نیکیوں کی طلب رکھتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کرتا ہے، کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، تو وہ ان مبارک ایام کے اندر خوب سے خوب نیکیاں کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنے رب کی بارگاہ میں صاف ستھرا ہو کر حاضر ہونے کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں بنائے کہ جو نیکیاں کرتے ہیں، ان مبارک ایام کو ضائع نہیں کرتے۔ حج بیت اللہ کی سعادت خوش نصیب حاصل کر رہے ہیں، کئی عاشقان رسول وہاں پر چونکہ صحبت ملتی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی دوستیاں بن جاتی ہیں، خوش نصیب تو ان دوستیوں کے اندر بھی، ان صحبتوں کے اندر بھی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن شیطان نفس یہ اس مقام کے اندر آ کر بھی دوستیوں میں بٹھا دیتا ہے، اور جب دوست بنتے ہیں، جب صحبت ملتی ہے، جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کچھ دیر کی گفتگو ہوتی ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے آج علم دین سے دوری کے باعث لوگ ان صحبتوں کے اندر، ان بیٹھکوں کے اندر نیکیوں کے بجائے، اچھی گفتگو کے بجائے غیبتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ آئیے ہم غیبت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سننے کی ساتھ حاصل کریں گے، اور نیت کریں گے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی اپنے آپ کو غیبتوں سے بچائیں گے، اپنی زبان کو ذکر الہی عزوجل کے ساتھ تر رکھیں گے۔ زبان کا استعمال یہ انسان کو کس قدر فائدہ پہنچاتا ہے، درست استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا، میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ نہ بتا دوں؟ کیا فرمایا؟ میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ نہ بتا دوں؟ اور پھر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بیٹھے اسلامی غور کیجیے، اس حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا؟ چار کلمات فرمائے گئے، نمبر ایک سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ آئیے ہم بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے۔ زبان کا درست استعمال، اسی طرح زبان کا ایک اچھا استعمال کیا ہے کہ خوش نصیب لوگ اسی زبان سے درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے فضائل الحمدللہ عزوجل مدنی ماحول کے اندر تو ہم سنتے رہتے ہیں، کس قدر فضائل ہیں۔ ایک حدیث پاک سنتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک بار درود جو بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ عز و جل اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ درود پاک پڑھنے کی کثرت عادت بن جائے، نہ جانے کس وقت، کس موقع پر، کس لمحے رب کی بارگاہ میں ہمارا وہ درود پاک قبول ہو جائے اور اسی ایک درود پاک کی برکت سے ہمارے گناہ بخش دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مبارک دنوں کے اندر خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہم۔ اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، گناہوں نے ہائے کہیں کا نہ چھوڑا، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جاں ہوں، پے مرشدی دے شفا یا الہی، بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے، بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے، رہوں میں ہمیشہ با وفا یا الہی۔ اے مالک مولا عز و جل، تیرے گناہگار عصیاں شعار بندے، اے مالک مولا عز و جل ان مبارک ایام کی برکتیں لوٹنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا مناجات افطار کا سلسلہ ہے، کئی خوش نصیب عاشقان رسول اس وقت روزے سے ہیں۔ اے مالک مولا عز و جل تیرے کئی خوش نصیب بندے اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ مولا خوش نصیب جو اس وقت طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہیں، جو اس وقت کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، مولا عز و جل جو وہاں پر اس وقت نوافل پڑھنے میں مشغول ہوں گے، اے مالک مولا عز و جل ان نیک لوگوں کا صدقہ، ان عاشقوں کا صدقہ، مولا عز و جل ہماری نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک مولا عز و جل ہمیں مانگنا نہیں آتا، کیا مانگے مولا، کس طرح مانگے، کس منہ سے مانگے، پر تیری رحمت ہے تو ہمیں سہارا دیتی ہے مولا تیری طرف آنے کا۔ اے مالک مولا عز و جل ہمیں وہ مژدہ ملا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے مولا عز و جل اسی رحمت کا صدقہ تجھ سے مانگتے ہیں۔ مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مالک مولا عز و جل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک مولا عز و جل ان مبارک ایام کے اندر بھی ہم نیکیاں کرنے سے کاہل ہو جاتے ہیں مولا، سست ہو جاتے ہیں، نیکیاں نہیں کر پاتے، مولا تجھے تیری رحمت کا صدقہ، مالک مولا عز و جل ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی سعادت عطا فرما، نمازوں سے محبت عطا فرما، مسجد سے محبت عطا فرما۔ اے مالک و مولا عزوجل اپنی زبان کو تیرے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتے ہوئے ذکر الہی، ذکر رسول، اچھے لوگوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا عزوجل اپنی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا عزوجل تجھ سے مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے مولا عزوجل جو پریشان حال ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو بے روزگار ہیں مولا، جو اس وقت طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، مالک و مولا عزوجل سب پر رحمت کی نظر فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا ان کی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ میں کیوں کہوں یہ آتا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ مولا ہم سب کو بھی بار بار ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، مسلمان گیا تار تیری عطا سے، مسلمان ہے بدکار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے صلی اللہ تعالی علی محمد